serce mieć, serce mieć. Kończy się nagle noc i zaczyna się dzień. Kończy się nasza noc. Miałeś mnie wziąć na stroksów, krzyczałabym pod sceną.